ابتداعا ربط و مناسبت سوره دو تا سوره. الان شما آخرین آیه را خواندی و تبع ما یوحا الیک، پیروی کن اون چی که از شما بزوی شما وحی میشه. الان بیان ما یوحا الیک در اول این سوره هست. ما یوحا الیک چیه؟ کتاب احکمت آیات، کتابی که آیاتش محکمت مدللت. پس اون هدایتی که دنبالش هستید این کتاب است. در این سوره پاسخ داده شده، جواب داده شده. ربط دوم اینه که ما در سوره یونس خواندیم که ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع، غیر از الله هیچ حامی هم ندارید، هیچ شفیع غالبی هم ندارید. حال در سوره هود میخوانیم وقتی که هیچ شفیعی نیست، فقط و فقط در حاجات از خدا استمداد بطلبید. در اینجا پس استمداد طلبی از رب العالمین است، کمک خواستن و حاجت خواستن از خدای بزرگ است در این سوره. و ربط سوم اینه که در سوره هود، سوره یونس، شما موضوع توحید را خواندید با دلائل عقلیه. گفتم خدمت شما که همیش دلائل عقلیه هست، اما اکنون در سوره هود همون موضوع با دلائل نقلیه. حداقل از 7 تا پیغمبر خدای عزوجل در این سوره دلیل ذکر کرده و واقعات 7 قوم که خود این واقعات دلائل هستند برای اثبات توحید و شواهد هستند. ما این دلائل را در سوره یونس میخوانیم. پس این دو تا سوره با هم دیگر ارتباط دارند. الله میفرماید الف لام را، این از مقطعات است، الله اعلم بمراده، کتاب احکمت آیاته، کتابی است، هذا کتاب، این کتابی است که احکمت آیاته، آیات این کتاب محکم هستند، آیات کلام الله مجید محکم هستند. محکم یعنی چی؟ ما قبلا خواندیم که آیات بر دو قسم هستند، محکمات و متشابهات. بس یک معنای محکم همینه که قابل فهمن، مفهومند. آیات الهی پوشیده نیستند، مغلق نیستند، نامفهوم نیستند. میبینید که وقتی که آیات گفته میشند، ترجمه و تشریح میشند، پیرزن، پیرمرد، سواددار، بیسواد، همه میفهمند یعنی چی. پس محکم هستن به این معنی که قابل فهم هستن. یا اینکه مراد از محکم بودن آیات اینه که از تناقض و تضاد با هم محفوظند، با هم تناقض ندارند و با نفس الامر و واقعیت هم تناقض ندارند. یعنی گاهی میشه امکان در یک کتاب یک چیزی میگه، اما در جامعه در واقع اونطور نیست که اون کتاب میگه. اما آیات الهی نه، همونطور که قرآن میگه در واقع و در نفس الام هم همونطوره. حقیقت با قرآن همخوانی دارد، مطابقت دارد. پس یک معنی دیگر محکم بودن این هست. یک مفهوم دیگر برای محکم بودن، ابن عباس رضی الله تعالی عنهما میفرماید محکم بودن یعنی قابل نسخ نیست، مثل تورات و انجیل. تورات و انجیل محکم نیست، چون که بعد از تورات و انجیل کتاب آسمانی یعنی قرآن آمد و اونها را چکار کرد؟ منسوخ کرد. اما قرآن محکم است به این معنی که بعد از قرآن دیگه کتابی نمیاد که قرآن را چی بکند؟ منسوخ بکند. لذا ابن عباس رضی الله عنه امی فرمان محکم بودن به این معنی است. قال ابن عباس لم ينسخها کتاب بخلاف التورات والانجيل احکمت آیاتو، معنیش اینه که هیچ کتاب دیگری برای نسخ این کتاب نمیاد، پس آیاتش محکم میماند. بله. ثم فصلت، آیات قرآن مجید بعد از محکم بودن مفصل شدند. فصلت یعنی چه؟ مفصل شدن یعنی چه؟ گفتم فصلت یعنی مطالب قرآن به صورت جدا جدا بیان میشه. هر مطلبی را جداگان شما بخواید بفهمید خوب فهمیده میشه، جدا جدا فهمیده میشه. مثل جواهرات که جدا جدا هستن در یک سلک و در یک رشته در آورده میشه. چنانچه آلوسی گفته کل عقد المفصل بالفرائد، مثل یک گردنبندی که اون دانه های مرواریدش چی هستند؟ جدا جدا، هر دانه جدا ارزش خودش را داره. پس این هر آیه جداگانه مثل همون دانه مروارید قابل فهم، قابل درکه. پس می فرماید که کل عقد المفصل بالفرائد التي تجعل بین اللعالی، اونی که بین لعالی و مرواریدها گذاشته میشه. خب حال دلیل این که الله تعالی مفصل می فرماید اینه که ووجه جعلها كذلك اشتمالها على دلائل التوحيد والاحكام والمواعظ والقصص، مشتمل است بر دلائل توحید، احکام، مواعظ، قصص، هر یکی جداگانه. موعظه جدا است، دلیل توحید جدا، هر یکی جداگانه فهمیده میشه. بس ثم فصلت به این معنا هست، کتاب احکمت ثم فصلت، بعدا واضح و شمرده شمرده تک تک روشن شده آیاتش من لدن حکیم خبیر، از جانب اون ذاتی که کارهایش حکمت دارد و از همه احوال شما با خبر است. الا تعبدوا الا الله، این مدعای سوره هم است. و کتاب احکمت، کتابی هست این قرآن که محکم است آیاتش، ثم فصلت، بعدا مطالب این آیه شمرده شمرده جدا جدا بیان میشه. الله تعبدو یعنی به الله تعبدو، چنانچه قرطبی نوشته ای احکمت آیاتو ثم فصلت به الله تعبدو الا الله. خداوند تک تک آیات را بیان کرده، واضح روشن اثبات فرموده این مطلب را. کدوم مطلب را؟ توحید را اثبات فرموده به الله تعبدو الا الله، به این مطلب که شما پرستش نکنید هیچ هستی را، هیچ ذاتی را مگر الله را. اننی لکم منه نذیر و بشیر، همانا من محمد برای شما، منه یعنی از جانب الله، بشیر و نذیر، مجددهنده هستن و ترساننده هستن. و ان استغفروا ربکم، تلقین استغفار است، این که شما از ربتان مغفرت بطلبید، ثم توبوا الی، تلقین توبه، بعدن به سوی خدا رجوع کنید. نتیجه چی میشه؟ یمتعکم متاعا حسنا، خداوند به شما بهرهگیری میدهد، حق استفاده میدهد، استفاده زیبا از دنیا و از امکانات دنیا و زندگی، الى اجل مسمى تا مدتی مشخص. و یؤتی کل ذی فضل فضله، الله میدهد به هر ذی فضل فضلش را میده، یعنی هر انسانی را الله عز و جل هر چقدر جایگاهش باشد، فضیلتش باشد، منزلتش باشد، به او میبخشد. و ان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، این ترهیب است، بیم است، اگر اینها اعراض کنند خودش رو ضرر میکنند، من میترسم بر شما از عذاب روز بسیار بزرگ، یعنی یوم القیامه. الله مرجعكم، فقط و فقط به سوی الله است مرجع شما، جای رجوع شما. و هو على كل شيء قدير، خدا هم بر هر چیز قادر است، هم بر هر چیز قادر است و هم بر هر چیز عالم است، این دو شرط الوهیت است، بر هر چیز قادر و بر هر چیز عالم. این بود على كل شيء قدير، این بر على انهم يسنون صدورا، بر هر چیز عالم. الله می فرماید خبردار، همانا این مشرکین زمانی که یفنون صدورم، دلا می کنن سینه های خودشان را، لیستخفو منه، تا که از خدا مخفی بکنند، اون زمان هم خدا اونها را می بیند. الا حین یستخشون ثیابهم، زمانی که بر خودشان لباسشون را، چادرشون را میندازن، زیر چادر بخند کاری بکنند، هم خدا می بیند. مفسرین گفتند که این آیه در مقابل یک حماقت مشرکین نازل شد. حماقت مشرکین چی بود؟ تفسیر کبیر نوشته این بود: روی ان طائفه من المشرکین، یک گروه از مشرکین گفتند اذا اغلقنا ابوابنا، ما وقتی که تو خونه میریم درهای خودمون را ببندیم، قفل بزنیم. و ارسلنا سطورنا، و پرده ها رو بندازیم، پرده ها رو آویزان کنیم بندازیم. و استغشینا ثیابنا، و بر خودمان لباسی بندازیم، بریم زیر پتو، بریم زیر ملحفه، هم در بسته، هم پرده آویزان هست، هم زیر پتو هستیم. و اونجا زیر پتو و ثنینا صدورهم، صدورنا، و سینه خودمون را دلا کنیم، یعنی طوری بکنیم که هیچ که نفهمه تو این دل ما چی هست. و ثنینا صدورنا على عداوت محمد، بر دشمنی محمد اگر ما این کار را بکنیم، فکیف یعلمو بنا، از کجا میدونه، از کجا خبردار میشه؟ یعنی وقتی که ما کاملا پشت درهای بسته به صورت خصوصی و غیر علنی کارمون را بکنیم، از خود کجا با خبر میشه؟ کی خبر را بهش میرسانه؟ الله میفرماید الا انهم یثنون صدورهم لیستخفوا من، خبردار زمانی که آنها سینه های خودشان را دلا میکنند تا که از خدا مخفی نگه دارند. الا حين يستغشون ثيابهم، خبردار زمانی که آنها میپوشن لباس های خودشان را، یعنی بر خودشون لباس میندازند، در اون هنگام هم الله هم ظاهرشان را میداند، هم باطنشان را میداند. یعلم ما یسرون و ما یعلنون، الله میداند آنچه که مخفی میکنند، آنچه که علنی و ظاهر میکنند. چرا؟ چونکه انه علیم بذات الصدور، همانا اون ذات علیم هست، دانا هست به اسرار سینه ها و به راز دل ها. پس خداوند هم قدرتش کامله هم علمش کامله. و هو على كل شيء قدير، قدرتش کامله. الا انهم يثنون صدورهم، هم علمش چی هست؟ کامل، هیچ چیزی بر خدا پوشیده نیست. و تمام مخلوق خودش را هم رزق میده. و ما من دابتن، هیچ موجود زنده ای نیست. دابه اینجا دیگه به معنی چارپا نیست، فقط شامل چارپایان بشه، نه، هیچ موجود زنده من نملت الى فیلت، از یک مورچه گرفته تا یک فیل، از ریزترین موجود زنده گرفته تا درشترین و بزرگترین. و ما من دابت فی الارض، هیچ دابه ای نیست، هیچ موجود زنده ای نیست در زمین، الا علی الله رزقها، مگر بر الله است رزق آن، هر چی که رزقش زیاد باشه، پر قیمت باشه. بعضی اطلاعات را شما درباره حیوانات بگیرید، خیلی زیاد میخورند. مثلا بعضی حیوانات هستن شاید روزی 20 کیلو 30 کیلو باید گوشت بخورند. اینا را کی میده؟ خدا میده. در ارتباط با بعضی ماهی ها میاد که یک ماهی روزی 200 کیلو باید ماهی بخوره. یک ماهی بزرگ تو دریاست، روزی 200 کیلو، شما تو یک سال 200 کیلو ماهی نمیتونی بخورید و نمیخورید. اون یک روز 200 کیلو خدا اونجا براش مهیا کرده، خدا بهش میده. الله عز و جل اینو نگاه نمی کنه که قیمتش بالا از پایینه، همه را میده. اونی که تو جنگل هست به او گوشت شکار میده، گوشت آهو بهش میده، گوزن بهش میده. لذا هر موجودی، مورچه‌ای زیر 7 تا سنگ، همونجا بهش روزی میده. لذا این الله هست که علمش کامل، قدرتش هم کامل، هر جا به هر موجودی الله رسیدگی میفرماید. و یعلم مستقرها و مستودعها، میداند الله مستقر آن را و مستودع آن را. مستقر یعنی جای قرارش را در دنیا یا در آخرت، کجا این موجود استقرار میابد، کجا زندگی میکند، چه در دنیا چه در آخرت به کجا قرار گرفته. و مستودعها، جایی که موقتا بوده، مثلا در شکم مادر هم میتونه مستقر باشه، قبر هم میتونه مستقر باشه. یعنی خداوند از همه چیزش خبر دارد، از هر موجود. مستقر و مستودع را مختلف تفسیر کردند. عبدالله ابن عباس میفرماید مستقر یعنی محل زندگی در شب و روز، کجا استقرار داری تو، انسان، اون حیوان، اون شیره، اون پلنگه، اون ببره، اون فیله، شب کجاست، روز کجاست، الله میداند. و مستودع یعنی بعد از مرگ کجا میفته، کجا دفن میشه، کجا قبر میشه، اون هم الله میداند. یعنی جایگاهش را در این دنیا هم میداند، بعد از مرگ هم میداند. مستودع بعد از مرگ. اما عبدالله ابن مسعود فرموده مستقر رحم مادر، مستودع جای دفن. اول قرار داشته در رحم مادر، بعدن وقتی که مرده کجا ودیعت گذاشته شده، کجا دفن شده، الله همه را میداند. یعنی از این دنیای ما هم خبر دارد، از اون دنیای ما هم خبر دارد. کل فی کتاب مبین، همه اینها در کتاب مبین هست، یعنی در علم الهی. قال الزجاج ثابت فی علم الله تعالی، تفسیر کبیر، همه در علم الهی هست. و حال دیگه دلیل بر قدرت خدا، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، الله آن ذاتی هست که آفرید آسمان ها و زمین را در مقدار 6 روز. این را ما قبلا آیات زیاده در این رابطه خواندیم. و کان عرشه علی الماء، عرش الله بر آب بود اون زمان که در ظرف 6 روز آفرید، عرش خدا آفریده شده بود روی آب بود. به چه معنا هست این؟ گرچه بعضی گفتن این کنایه از استغنا و بی نیازی هست، بی احتیاجی هست، هیچ زمینی هیچ آسمانی نبود، عرش خدا بود بر آب. آیا عرش بر آب به معنی حقیقی است؟ اکثر مفسرین میگن بله. و این که میگه عرشش بر آب است، این دلالت بر کمال قدرت خدا داره که خدای عزوجل عرش را که از آسمان ها و زمین هم بزرگتر است، اون را بر آب نگه داشته و در آب فرو نمی رود. لذا می فرما فیه دلالت علی کمال القدرت من وجوه این و کان عرشه علی الماء، دلالت میکنه بر این که خدا واقعا قدرتش کامل است. به چند دلیل. الاول ان العرش مع کونه اعظم من السماوات والارض، عرش خدا در حالی که از آسمان ها و زمین خیلی بزرگتر است. کان علی الماء، این عرش بر آب بود. فلولا انه تعالی قادر على امساک الثقيل، اگر خدا قادر نبود بر نگهداری چیز سنگین، بغیر عمد بدون ستون، لما صح ذلك، این ممکن نبود. ولی این دلالت میکنه بر قدرت خدا که بدون ستون بدون پایه بر آب الله هم او را نگه میدارد. والله اعلم. و کان عرشه علی الماء پس به معنی حقیقی است. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکه امتحان کند شما را، بیازماید شما را کدام یک از شما بهتر استید از نظر عمل. ولئن قلت انکم مبعوثون، حال قدرت خدا را خواندید و باور دارید که خدا قدرت داره، اما دنیای آخرت را باور نداشتن، با عقل اونها هم خانی نداشتن. الله می فرماید ولئن قلت، اگر به اینها بگی ای پیامبر، انکم مبعوثون من بعد الموت، بعد از موت همه شما بلند میشید از قبرها، لیقولن الذین کفروا، البته حتما میگوین کفار، ان هذا الا سحر مبین، این نیست مگر جادوی آشکاری هست. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده، اما اگر عذاب برایشون نیاوریم تا یک مدت معلوم عذاب را تاخیر بدهیم، لا یقولن ما یحبسو، میگن چی چیزی عذاب را جلوی عذاب را گرفته. الله میفرماید وقتی عذاب بیاید اینطور آسان نیست که با جرأت بگی چرا عذاب نمیاد. الا یوم یاتیهم، خبردار روزی که عذاب بیاید، لیس مصروفاً عنه، مصروفاً عنهم، هیچ مصروفی از آنان نیست، یعنی هیچ کسی نیست که جلوگیر عذاب از اونها باشد، عذاب مصروف نیست، یعنی صارفی وجود ندارد، جلوگیرندهی وجود ندارد که از اونها جلوگیری بکنند. و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون، و فرود میاد بر اونها اون چیزی که مسخرهش را میکردن. حال بعد از اینکه دلائل گفته شد، الله عز و جل زجر و توبیخ سرزنش برای انسان ناسپاس بیان میفرماید. الله میفرماید ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا، اگر ما به انسان بچشانیم از جانب خودمان رحمتی، رحمت مثل صحت، امنیت، خصب، آبادی، ثم نزعناها منه، سپس همین رحمت را از اون انسان ها بگیریم، انه ليئوس کفور، این انسان چی میشه؟ ناامید میشه و ناسپاس. لیعوسون کفور بنیسیم من الاسنام، از بطهای خودش میگه این بطها نتونستن کاری برای من بکنند. لذا انسان از بط خودش مایوس میشه. ولئن اذقناه نعماء بعض ضراء مسته، اگر ما بچشانیم او را نعمتی بعد از مصیبتی که به او رسیده، لیقولن ذهب السیئات عنی، انسان مغرور میشه میگه روزهای سخت تمام شد، سیئات رفت، یعنی دوباره بیاد خدا نمیفته. و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا بجانبه، هرگاه ما بر انسان انعامی میکنیم اعراض میکند و جانب خودش را بر میگرداند، روی گردانی میکند. اما و اذا مسه الشر فذو دعاء عریض، هر وقتی که برش مصیبت میاد دعایش خیلی طولانی میشه، زاری و تضرع میکند. اذا الله میفرماید ولئن اذقناه نعما بعد ضراء، اگر این انسان را ما بچشانیم نعمتی بعد از ضرری که به او رسیده، بعد از آسیبی که به او رسیده، لیقولن ذهب السیئات عنی، میگه سیئات دیگه رفت. انه لفرح فخور، این انسان متکبر و مغرور میشه. فرح قبلا گفتیم به معنی الباطل، تکبر. اما اون تکبری نمیگن که استهدل باشد، فخور فخر اون تکبری نمیگن که برچی باشد، ظاهر اعضا و جوارح باشد. الا الذين صبروا وعملوا الصالحات، مگر مؤمن و کسانی که بر بلاها و بر مصیبتها صبر کردند، اونا را الله استثناء می فرماید، کسانی که صبر کردند و عمل صالح انجام دادند. یعنی اینها در هر دو حالت، چه نعمت باشد چه مصیبت باشد و مشقت باشد، در هر دو حالت با خدا هستند، متانت خودشون را حفظ میکنند. اولئک لهم مغفرة و اجر کبیر، این افراد برایشون مغفرت و بخشش و اجر بسیار بزرگ است. در اینجا خدای عزوجل پیغمبر خودش را تذکر میده که شما از حرفهای اونها دلتنگ نباشید. و یه وقتی اونها که از تو مطالباتی دارند، مبادا به خاطر اونها بعضی از مطالب وحی را برایشون بازگو نکنی. نه، هر چی که خدا بهت گفته شما هم وظیفت است برای اونها بازگو کن. الله می فرماید فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَا إِلَيْكَ، شاید تو ترک کنی، تو رها کنی بعضی از آنچه که به سوی تو وحی میشه. وَضَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ، وَبِوَسِيلَ آن سینت تنگ میشه، یعنی دلگیر میشی. از چی؟ ان یقولو، از اینکه این اعتراضات را بر تو میکنن، مثلا میگوین لولا انزل علیه کنز، چرا بر این پیامبر خزانه نازل نمیشه، او جاء معه ملک، یا چرا با او فرشته همراه نمیاد. لذا ای پیغمبر وقتی که اینطور میگوین دلتنگ نباش، منش اینه، وحی را دیگه ترک نکن، همه وحی را برای اونها بازگو کن و جوابشان را اینگونه بده. انما انت نذیر، جز این نیست که تو نذیر هستی، تو ترساننده هستی از عذاب خدا. والله على كل شيء وكيل، اما خداوند بر هر چیز کارساز و مختار است. الله به دست الله است همه چیز. ام یقولون افترا، باز هم زاجر توبیخ، بلکه اونها میگویند که این پیغمبر از خود افترا کرده، از خود درست کرده. خدا میفرماید اگر من از خود درست کردم، خب شما چه کمی دارید؟ شما هم عربید، شما هم زبان بلدید، شما هم فصیح و بلیغ هستید، خب از این همه سوره‌ای که من درست کردم شما 10 تا درست کنید. اما قبلا خدمت شما عرض کردم که این تحدی در چی هست؟ 10 تا درست کن از نظر فصاحت، بلاغت، مواعظ بلیغ، اخبار گذشتگان، پیشگویی آیندگان، قوانین، ضوابط، همه آیاتش مثل این باشد. قل فأتوا بعشر سور مثل، بیاورید 10 تا سوره مثل اینها، مفتریات، این که خود ساخته باشند، خودتون درست کنید. تنها شما نه، همه بزرگترهای خودتون را هم صدا بزنید. و دعو من استطاعتم من دون الله، هر کسی را می توانید صدا بزنی به غیر از الله، ان کنتم صادقین، اگر راست میگید. بعد از این الله می فرماید ای پیامبر من، اینا نمی توانند. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر اینها برای شما اجابت نکردند، جواب شما را ندادند، فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، شما یقین کنید و باور کنید که این کتاب که نازل میشه با وحی الهی نازل میشه. بِعِلْمِ اللَّهِ یعنی چه؟ بِوَحْيِ اللَّهِ. و یقین کنید که اللہ اله الا هو، هیچ معبودی بغیر از الله عزوجل وجود ندارد. فهل انتم مسلمون؟ این استفهام طلبی است. آیا مسلمان نمیشید؟ تسلیم نمیشید؟ یعنی بشید، از شما میخوام تسلیم بشید. من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها، اینجا زجر مع تخویف اخروی هست. اینا که ایمان نمی آورد آخرت را باور ندارد، فقط اینا دنیا را باور دارد، دنیا را قبول دارد. الله می فرماید من کان یرید الحیات الدنیا، هر کسی زندگی دنیا را میخواد و زینتها، زرق و برق دنیا، زیبایی و آراستگی دنیا، نوفی الیهم اعمالهم فیها، کامل میدیم ما بسوی اون اعمالشون در همین دنیا. یعنی چه؟ یعنی جزای اعمالشون، هر عملی که میکنه همین دنیا بهشون میدیم. و هم فیها لا یبخسون، در این دنیا نسبت به اونها بخس نمیشه، بخس یعنی نقص، چیزی ازشون کم نمیشه، پاداش عملشون کم نمیشه، کامل در دنیا داده میشه. اما در آخرت براش خبری نیست، در آخرت جایگاهی ندارد. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار، این افراد کسانی است که در آخرت چیزی دیگه برایشون نیست مگر آتش است. و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون، برباد میشه آنچه که در این دنیا انجام دادند، و باطل میشه اعمالشون، همه اعمال صالحشون باطل میشه. خب آیا اینو میخواهند که فقط پاداششون در همین دنیا بهشون داده بشه، آخرتشون تیرو تار سیاه؟ افمن کان علی بینة من رب، اینجا خداوند عز و جل ادعای مطرح می فرماید بر صداقت رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا اون انسانی که بر بینه باشد از جانب رب، بینه یعنی دلیل دارد، معجزه دارد، آیات دارد، و یتلوه شاهد، یتلوه یعنی یتبعه، او را دنبال می کند شاهد که منه از جانب الله است، یعنی یک کسی مثل پیغمبر خدا دلیل و مدرک هم دارد، و بعض از طرف خدا شاهدی هست که او را تقویت و تعیید می کنند، یعنی قرآن. قرآن چیکار می کنه پیغمبر را؟ تعیید هم می کند. و من قبله کتاب موسی امام و رحمه، و قبل از کتاب این، کتاب موسی هم هست که در حالی که کتاب موسی امام و راهنما هست و رحمت است، و این دو تا کتاب هم با هم همخوانی دارند، موافقت دارند. معنیش اینه پس تورات موسی هم این پیغمبر را چی میکند؟ تایید میکند. ببینید تفسیر مدارک نوشته و یتلوه ای یلحقه و یتبعه، اون انسانی که بیانه دارد و او را دنبال میکند، یلحقه و یتبعه، مراد از شاهد چیه؟ تفسیر شاهد در این آیه قرآن است. و یتلوه شاهد منه، یعنی شاهدی را میخواند قرآن را که از جانب خداست. قرآن یک شاهده، نسبت به همه واقعات شهادت میده. اولائی که یؤمنون به، پس این افراد به این ایمان میآورن، به قرآن، به کتابهای سابق. اما ومن یکفر به من الاحزاب، هر کسی به این کفر کند از احزاب دیگر، فالنار موعده، موعد اون چی هست؟ آتش. فلا تک فی مریت منه، در شک نباش ای مخاطب از آن قرآن. انه الحق من ربك، همان این قرآن حق است از جانب رب، ولكن اکثر الناس لا يؤمنون، اکثر مردم ایمان نمی آورند. پس این قرآن شاهدی هست برای پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم. و من اظلم ممن افترى على الله كذبا، اینجا زجر و توبیخ برای مشرکین. ببینید مشرکین مگر بر خدا چه دروغی میگفتند، چه افترایی، هر شرکی میکردند، هر کفری میکردند، نسبت میدادند به خدا، میگفتند خدا به ما گفته. مثل اهل خرافات امروز هم که هر گندی میکنند میگه این تو قرآن است، تو شریعت است، دستور خداست. شرک میکنه میگه دستور خداست. الله میفرما از این انسان ظالمتر کیه؟ و من اظلم ممن افترى على الله كذبا، چه کسی ظالم تر از اون انسانی که افترا میگوید بر الله دروغ؟ اولئک یعرضون على ربهم، اینهایی که دروغ و افترا میگوین بر رب، اینها در مقابل رب، در محضر رب عرض میشوند، حاضر کرده میشوند. و یقول الاشهاد، آنجا در محضر رب العالمین همه شاهدان میگویند. مراد از اشهاد بنیست ملائکه، ملائکه میان بر علی این انسان ها گواهی میدن. و یقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، در ملائکه در حضور الله میگن ای الله اینها کسانی هستند که بر ربشان کذب گفتند، دروغ گفتند. الا لعنت الله على الظالمين، این ادخال الهی است. الله می فرماید خبردار، آگاه باش، لعنت و نفرین خدای عزوجل بر چنین ظالمینی که بر خدا دروغ میگویند. صفات ظالمین، الذين يصدون عن سبيل الله، آنانی که باز میدارند از راه الله، و يبغونها عوجا، و آن راه الله را می طلبند کج، یعنی در اون کجی می طلبند. اینجا اگر بنویسی با القاء شبهات، یعنی می خواهند مسیر خدایی کج بشه. چطور؟ شبهاتی القا می کنند و شکوکی ایجاد می کنند. و هم بالآخرت هم کافرون، و اینها مشرک معمولا به آخرت هم اعتقاد نداره، اونها نسبت به آخرت هم منکرند، آخرت هم باور ندارند. الله می فرماید این انسان ها وقتی که نوبت عذاب بهشون برسد، نه اینها میتونن فرار بکنن، نه کسی برای اینها شفاعت و سفارش میکند، نه فی شفاعت قهری هم هست. الله می فرماید اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، این افراد نیستند عاجز کنندگان الله در زمین. و ما کان لهم من دون الله من اولیاء، برای آنان نیست به غیر از الله هیچ حامی، هیچ کسی که حامی و کارساز اونها باشد نیست. یضاعف لهم العذاب، چند برابر میشه عذاب برای اونها. ما کانوا یستطیعون السمع و ما کانوا یبصرون، چرا؟ چون اینا نمیتوانستن در دنیا گوش کنند و نمیتوانستن ببینند، بنویسید به دلیل عناد، چون صم بکم عمی بودند، لذا به دلیل عناد نه گوش میتوانستن بکنند و نمیتونستن حق را ببینند. اولئک الذین خسروا انفسهم، این افراد و این انسان ها در خسارو زیان واقع کردن خودشون را. و هم فی الاخرت و ضل عنهم ما کانوا یفترو، و از آنها گم شد، ناپدید شد آنچه که افترا میگفتن. ما بنویسیم معبودان باطل، آن معبودان باطلی که اونها را با خدا شریک می دانستند در روز قیامت اون معبودان گم می شند از کمکشون، اثری از معبودان باقی نمی ماند. لا جرم انهم فی الاخرت هم الاخسرون، لا جرم یعنی لا محالتا، لا شک، هیچ شکی نیست، بدون برو برگشت این انسان ها در قیامت زیانکار ترین هستند. هم الاخسرون، از همه بیشتر ضرر و زیان را اینها میبینند. خب این ضرر و زیان مشرک و کافر و بدعمل، اما مؤمن الله عز و جل بشارت بیان میفرماید. الله میفرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، همانا کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، آمنو اشاره به اعتقاد درست، عمل الصالحات اشاره به عمل صحیح، و اخبتو اشاره به اخلاق درست. ان الذين امنوا، همانا کسانی که ایمان آوردند، اعتقاد راسخ به الله دارند، و عمل الصالحات و بعد از ایمان عمل صالح انجام میدهند، و اخبتو الى ربهم، قوه اخلاق و تواضع دارند به سوی پروردگارشان، مثل مشرکان تکبر ندارند. اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون، اینا بهشتیان هستند و همیشه در بهشت به صورت خلود میمانند. مثل الفریقین کالاعمى والاصم، الله عز و جل در پایان این بحث یک مقایسه بین این دو گروه میفرماید، هم مؤمن هم مشرک، کافر مسلم. مثل الفریقین کالاعمى والاصم، مثال هر دو گروه، گروه حق و گروه باطل، گروه مشرک و گروه موحد، مثل اعما و اصم هست. این مثال مثال مشرکه، مثل اعما و اصم، اون کسی که هم نابیناست هم ناشنواست، و البصیر و السمیع، این مثال چی هست؟ مثال مؤمن موحد که اون طرف مقابل نابینا ناشنوا، این بصیر و سمی هم میبیند و هم میشنود. هل یستویان مثلا؟ آیا این دوتا صفت با هم برابر؟ هرگز نه، 180 درجه با هم تفاوت داره. افلا تذکرون، آیا شما پند حاصل نمی کنید؟ خب ببینید تا اینجا هم تقابل بود بین مؤمن و مشرک چند بار، هم زجر و توبیخ بود، سرزنش بود بر اعمال مشرکان، و هم دلائل بود. از این آیه به بعد تا تقریبا نزدیک به پایان دلائل نقلی ذکر میشه. از 7 قوم الله تعالی به تفصیل بیان میفرماید. اولین قوم، قوم نوح است که ما چند بار واقعش را خواندیم، اینجا به ترجمه اکتفا میکنیم. الله میفرماید ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، همانا ما فرستادیم پیامبر من نوح را به سوی قومش با این مضمون. اول تخویف اجمالی، انی لکم منه نذیر مبین، من نوح برای شما از جانب الله نذیر و ترساننده آشکاری هستم. آشکار می ترسانم از چی؟ از شرک. الا تعبدوا الا الله، اینکه شما عبادت نکنید هیچ هستی را بغیر از الله، فقط الله را عبادت کنید. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. اونجا به صورت اجمال بود، اینی لکم نذیر مبین، ترسانده از چی ما را میترسانی؟ اینجا تفصیل است، اینی اخاف علیکم، من میترسم بر شما از عذاب روزی دردناک. اما ببین درباریان چه جواب دادن به نوح، رئیس رؤسا چه جواب دادن؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه گفتم ملأ سرداران آنانی که کفر کرده بودن از قومش ما نراک الا بشرا مثلنا حماقت اول ما نمیبینیم تو را مگر بشری مثل خود ما یعنی معتقد بودم بشر نمیتونه پیغمبر باشه این حماقت دوم و ما نراک اتبعک الا الذين هم اراذلنا بادی الرای حماقت دوم اینه که ما نمیبینیم که تو را دنبال کند و پیروی کند مگر اون انسانایی که آنها اراذل ما هستند به اعتبار کسب و مال به اعتبار حسب و نسب اونا اراذلند به چه معنا؟ به این معنا که اونا هیچ جایگاه اجتماعی ندارند بادی رای یعنی رای عمیقی هم ندارند بادی و رای هستند بادی و رای به معنی این که رای ظاهری دارند رای سطحی دارند رای باطن و عمیق ندارند چنانچه می فرماید در بادی الرأی اتبعک فی بادی الرأی ای بلا فکر شما را در بادی الرأی اینها پیروی کردن هیچ فکر نکردن عواقب این دعوت که شما دارید بلا فکر او فی الظاهر لا فی الحقیقه یا بادی الرأی دو معنا کردند یعنی اینا رای ظاهری در حقیقی ندار بی معنی که الایاذ بالله اینا که اطراف تو هستند اینو اینا منافقند ظاهر رای هستند باطن رای نیستند لذا این ایراد را بر پیروان نو گرفتند و دیگه بهش گفتند و ما نرا لکم علینا من فضل حماقت سومشان شما بر ما هیچ نوع فضیلت و برتری ندارید چرا شما پیامبری ما نیستید بل نظنکم کاذبین حماقت چهارم نه اینکه شما را از خود بهتر نمیدانیم بلکه شما را فکر میکنیم شما دروغ میگید العیاذ بالله حال نوح علیه الصلاه و السلام با متانت دلائل را بیان میفرماید قال یا قوم ارائیتم به آنان بگو ای قوم ارائیتم به من اخبرونی به من خبر بدهید ارائیتم این کنتو علا بینت من ربه به من بگید به من خبر بدهید اگر من بر بینه باشم از جانب ربم و آتانی رحمتا من عنده و الله به من رحمتی بدهد از جانب رب خودش ببین این به من نبوت است یعنی خدا به من نبوت عنایت بفرماید فعمیت علیکم که این مسئله بر شما پوشیده باشد بر شما ظاهر نشه انلزمکموها آیا ما شما را ملزم بکنیم برای پذیرفتن آن ها یا نبوت یا رحمت مراد است آیا میتونیم شما را ملزم کنیم که شما حتما ایمان بیاورید و انتم لها کارهون و در حالی که شما اون را نمی پسندید نسبت به او تنفر داری آیا ما میتونیم نمیتونیم پس ای قوم خودتون ایمان بیاورید و میبینید که من هیچ چیزی در مقابل این راهنمایی و ارشاد و هدایت هم از شما نمیخوام و یا قوم لا اسألکم علیه مالا ای قوم من سوال نمی کنم از شما نمی خواهم بر این تبلیغ هیچ مالی این اجری الا علی الله اجر و پاداش من نیست مگر بر الله الله به من اجر میده شما ندید اما شما میگید اطراف تو فقیر فقرا هستند مستمندان و بینواها هستند اینا را من نمیتونم بیرون کنم و ما انا بطارد الذین آمنوا من ترد کننده نیستم از اطراف خودم مؤمنین ضعیف را چرا؟ چون که فردا ربشون را ملاقات میکنند انهم ملاقو ربهم اینها ملاقات کننده ربشان هستند. ولکنی اراکم قوما تجهلون، اینا خدا را ملاقات میکنن برد هم میکنن، ولی من شما را جاهل میبینم، شما را نادان میبینم، شما ضرر میکنید ای قوم من. و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم، ای قوم چه کسی مرا نصرت میکند، مرا یاری میکند از عذاب الله اگر من اینها را طرد بکنم؟ یعنی من توانش را ندارم، توان عذاب و گرفت خدا را. افلا تذکرون، بازم شما متوجه نیستید؟ خب حال این هم بیان می فرما، اون چی که شما می خواهید، معجزه که شما می خواهید، من چرا پول ندارم، من چرا کاخ ندارم، من چرا امکانات ندارم؟ خب من ادعام نکردم، اینا لوازم نبوت نیستن. یک پیغمبر بعد از نظر مادیات توپ باشد؟ اینطور نیست. ولا اقول لكم عندي خزائن الله، من به شما نمیگم که نزد من خزائن الهی هست. ولا اعلم الغيب، و همچنین من غیب را نمیدانم. ولا اقول اني ملك، و نمیگویم من فرشته هستم. من هیچ یک از اینها نیستم، نه فرشتم، نه غیب دانم و نه خزائن دارم. و همچنین شما که درباره کسانی که ایمان می آورند شما میگید اینها هیچ جایگاهی ندارند، این را هم من قبول نمی کنم. ولا اقول للذین تزدری اعینکم، و نمیگویم به آنانی که چشمهای شما اونها را حقیر میداند، من نمیگم که لن یؤتیهم الله خیر، خدا هرگز به اونها خیر نمیده، بلکه خداوند هر چی که خیر و شر هست به دست الله است و اون است که به بندگان خودش نفع و ضرر میده. الله اعلم بما فی انفسهم، خدا بهتر میداند آنچه که در درون اون مخلصین و فقرا هست. اگر من اونها را طرد بکنم از خود برنجانم، اینی اذن لمن الظالمین، من در این هنگام از ظالمین خواهم بود. خلاصه نوح علیه السلام تبلیغ بلیغ برای قوم کرد، قوم را ارشاد کرد. اناد قوم را ببینید، قالو یا نوح قد جادلتنا، ای نوح همانا تو با ما جدال کردی، فا اکثر تجدالنا، هم خیلی جدال کردی، این همه سالها با ما بحث کردی نتیجه نداشت، الان برو عذابت را بیار. فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين، اگر واقعا راست میگی بیاور آنچه که وعده میدی برای ما. ان كنت من الصادقين، منظور اینه که این بدبخت ها مستعجل بودن برای عذاب الهی، ولی عذاب میدونی که به دست پیغمبر نیست، عذاب هم به دست الله است. پیغمبر نمیدونه کی عذاب میاد، پیغمبران بعضی مثل لوط عجله داشت، نوح عجله داشت، به دست اینها نبود. قال انما یاتیکم به الله، جزی نیست که عذاب را الله می آورد، ان شاء اگر بخواهد الله، و ما انتم بمعجزین، نیست شما عاجز کنندگان، ای بفائتین من عذاب الله، شما عذاب خدا را بخواهید که فوت بکنید، از عذاب خدا فرار بکنید، شما عاجز کنندگان نیست. ولا ينفعكم نصحی، نصیحت من به شما فایده هم ندارد، ان اردت ان انصح لكم، اگر من بخواهم شما را نصیحت بکنم، بالخصوص ان كان الله يريد ان يغويكم، اگر خدا بخواد شما را گمراه بکند، ای قوم من صد تا نصیحت بکنم نصیحت من فایده ندارد، چون همه چیز به دست الله است. هو ربكم، اون ذات ذاتی هست که رب شماست، و الیه ترجعون، فقط و فقط برگردانده میشه بید، بازگشت داده میشه به سوی او. ام یقولون افتراه، بعد از این مطالب الله عز وجل بر صداقت رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره می فرماید. آیا این مطالب نغز را و مطالب واقعی را که همه بر اساس واقعیت از هر کسی که تاریخ گذشتگان را خوانده می داند که این مطالب مطالب حق هستند، ام یقولون افترا؟ الله می فرماید بلکه اینها می گویند که این پیامبر از خود درست کرده. قل ان افتريته فعلي اجرامي، اگر من افترا بگویم آن را بر من هست اجرامی، عقوبتی عقوبت اجرامی، عذاب جرم من بر من است، گرفت و مؤاخذه این جرم بر من است و انا بریء مما تجرمو و من بیزار هستم از آنچه که شما مجرم ها انجام میده. تجرمون من الشرک و تکذیب الحق. لذا الله عز و جل می فرماید که اونها اینو میگن که العیاذ بالله پیغمبر از خود درست کرده، اگر من از خود درست کردم خب جزایم را خودم میبینم، اما از شرک شما مما تجرمون من الشرک و تکذیب الحق از اون هم بیزار هست. الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اوحی الى نوح انه لن يؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم. بعد از تبلیغ سیدنا نوح علیه الصلاه و السلام و اختلاف قوم با او و حرف نشنوی، حال این تتمه داستان نوح است، پایانش است. الله عز و جل در این تتمه و در این خاتمه اولا به نوح اعلام فرمودند که از همین افرادی که ایمان آوردند جمعیت مؤمنین از اینها بیشتر نمیشه، دیگه کسی ایمان نمی آورد. اون که نوح علیه الصلاه و السلام گفت که خدایا اینها بغیر از کافر و فاسق و فاجر چیزی دیگه به دنیا نمی آورند، از کجا می دونست نوح؟ از این وحی الهی. و اوحی الى نوح، به سوی نوح وحی شده بود از سوی پروردگار که انه لن یؤمن من قومک، اما نشان این است که هرگز ایمان نمی آورند از قوم تو ای نوح هیچ کسی دیگه، الا من قد آمن، مگر همونی که قبلا ایمان آورده. آنهایی که قبلا ایمان آوردن همونها هستن، دیگه کسی جدیدن ایمان نمی آوره. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لذا شما مایوس نشو بر آنچه که عمل می کنند. ما كانوا يعملون چیه؟ کفر و استهزاء. یعنی از این به بعد هر چی تو را مسخره میکنند، هر چی کفر میکنند، مایوس نباش، چون که دیگه امیدی تو اینها نیست. تو برو مقدمه عذاب را فراهم کن، کارت را شروع کن. اون چیه؟ کشتی سازیه. واصنع الفلک باعیننا ووحینا. الله می فرماید که کشتی را بساز تحت نظر ما، به اعیننا یعنی به مرئم منا، که ما بر او نظارت داریم، زیر نظر ما و وحینا. وحی ما یعنی بر اساس تعلیم ما، بر اساس دستور ما و وحی ما. و پیشا پیش بنو علیه صلات و السلام تذکر میده که درباره ظالمین و کافرین و مشرکین با من هیچ وقت صحبت نکن، یعنی سفارش اونها را هم پیش من نکن، که الان عذاب حتمی هست. ولا تخاطبني في الذين ظلموا مرا خطاب نکن یعنی سفارش نکن پیش من درباره کسانی که ظلم کردند انهم مغرقون همانا اونها غرق شونده هستند یعنی اونها لا محال غرق می شوند نوح علیه الصلاه و السلام لبیک گفت اجابت کرد شروع کرد به ساخت و ساز کشتی خب جایی که اونها زندگی می کردند دریایی نبود کشتی ساختن و کشتی درست کردن معنا نداشت لذا از نظر اونها مسخره بود این کار مسخره بود اونها تمسخر می کردن یکی می گفت این کشتی هست که تو این ریگ ها را میره یکی می گفت این کشتی روی کوها میره کوه پیما هست هر یک مسخره می کرد الله می فرماید و یصنع الفلک ای و کان یصنع نوح داشت کشتی را درست می کرد و کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا من هرگاه مرور می کرد هرگاه گذر می کرد بر آن ملأ من قومه رئیسی از قومش سرگروهی از قومش سخروا من او را مسخره می کردن نوح را مسخره می کردن نوح علیه السلام در جوابش می گفت اگر شما امروز ما را مسخره می کنید یه روزی فرا می رسد که ما شما را مسخره می کنیم قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم اگر شما ما را مسخره می کنید فردا ما هم شما را مسخره می کنیم کما تسخرون همان گونه که شما مسخره میکنید سوا هم به سوا برابر برابر فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزی ان قریب شما میدانید چه کسی هست که پیش او عذاب میاد عذابی که او را رسوا میکند عذابی که او را خار و ذلیل میکند و یحل علیه عذاب مقیم و شما میدانید چه کسی است که بر او نازل میشه عذاب همیشگی مقیم یعنی دائمی عذاب خدا که از دنیا شروع بشه دیگه قطع نمیشه ما معتقدیم عذاب ادامه پیدا میکنه بعد از مرگ در قبر و در برزخ بعد از عالم برزخ در آخرت و در جهنم بس عذاب مقیم شد توقف ندارد فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزی ان قریب شما میدانید چه کسی است که عذاب او را رسوا میکند و یحل علیه عذاب مقیم چه کسی است که بر او عذاب دائمی میاد حتی اذا جاء امرنا وقت عذاب فرا رسید حتی که زمانی که آمد امر ما امر الهی آمد یعنی امر ما منظور عذاب ما امر به عذاب وفارت تنور فورازت تنور فورازت تنور یعنی چه؟ این را دو تفسیر کردن یک تفسیر زیاد قوی نیست اول که عرض می کنم گفتن فوران تنور کنایه از خشم و غضب الهی هست تنور وقتی که خیلی داغ باشد هر نانی را بزنی هر آردی را فورا چی میشه؟ پخته میشه پس این کنایه از داغی از خشم از غضب الهی هست معنی حقیقیش نیست این تفسیر اول اما تفسیر دیگه اینه که نه وفارت تنور به معنی واقعی هست خدای تعالی به پیغمبرش نوح گفته بود مژده داده بود که علامت عذاب اینه که اول از تو تنور همین تنوری که نان درست می کنند از او چشمه فواره می زند آب میاد بیرون دیگه بدون که عذاب کم کم داره شروع میشه، شما شروع کنید سوار شدن. پس این به معنی حقیقی است. تفسیر دوم چیه؟ این به معنی حقیقی است. و فار تنور، تنور فواره زد، آب بیرون آمد، دیگه نوح علیه السلام آمادگی را شروع کرد. و فار تنور، زمانی که تنور فواران زد، قل نحمل فيها من كل زوجين من كل زوجين اثنين، ما بقو گفتیم حمل کن بار کن در این کشتی از هر یک زوجین اثنین جفت، دو تا جفت، یعنی از هر نوعی یک جفتی اونجا بگذار. حیوانات، انواع حیوانات، پرندگان و همچین و اهلک، احمل اهلک، اهلت را هم بار کن، حمل کن بر کشتی. الا من سبق علیه القول، مگر کسی که قبلا قول درباره اون سبقت کرده، قول یعنی قول عذاب قبلا برایش فیصله شده. و من آمن، و همچنین هر کسی که ایمان میآورد، و من آمن اتفس بر اهلکا، یعنی احمل فیها من کل زوج اثنین، و احمل اهلکا، و احمل من آمنا، هر کسی ایمان آورده اینو او را هم چی کن؟ سوار کن. خیلی بودن مگر اینهایی که ایمان آوردن؟ الله میگه و ما آمن معه الا قلیل، ایمان نیاوردن با نوح مگر تعداد اندکی. بعضی گفتن 80 مرد و 80 زن، بعضی این عدد را 70 گفتن. در ظرف این همه قرن و این همه سالها. وقال اركبوا فيها، الله دستور داد اركبوا فيها، سوار شید در این کشتی، بسم الله مجريها، بنام الله، آن اللهی که جاری کننده این کشتی هست، و مرساها، و این کشتی را بلند می کند در آب روی آب. ان ربی لغفور رحیم، بدون شک رب من غفور و رحیم است. به نام او سوار شید و حرکت کنید. الله می فرماید و هی تجری بهم فی موج کالجبال، این کشتی می برد آنان را در موجهای مثل کوه بودن. این موجها خیلی موجهای بزرگ که کشتی را تکان می داد. نوح علیه السلام و السلام در این هنگام فرزندش را دید. و نادا نوح ابنه، نوح فرزندش را ندا کرد. و کان فی معزل، یک کناره بود، یک گوشه بود. چی گفت؟ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، ای فرزند سوار شو با ما و با کافرین همراهی نکن، با کافرین نباش. نوح علیه السلام که فرزند خودش را صدا زد، مگر نوح نمیدانست فرزندش مشرکه؟ بعضی معتقدند که نوح علیه السلام میدانست، ولی اون هول را دید، اون وحشت را دید و اون طوفان خطرناک را دید، رحمش آمد بر فرزند و شفقت پدری غالب شد، گفت بیا با ما سوار شو و بیا الان ایمان بیاور. اما فرزند در تقدیرش هلاکت بود، قبول نکرد. بعضی اینطور گفتن، بعضی معتقدن نه، نوح علیه السلام دچار اشتباه نشد، نوح نمیدانست، این بچهش منافق بود، خبر نداشت از نفاقش، لذا او را صدا زد. بعدا مشخص شد که اون فرزند نوح چی بوده؟ منافق بوده. خب علامه آلوسی نوشته وقیل انما ناداه لانه کان ينافقه، نوح او را ندا کرد چون که منافقت میکرد با نوح، ظاهرش را یک چیز نشان میداد، باطنش را یک چیز. فظن انه مؤمن، فکر کرد مؤمن است. واختاره كثير من المحققين، خیلی از محققین همین قول را پسندیدند. کلماتوریدی وقیل یعلم انه کافر الى ذلك الوقت. بعضی گفتن نوح میدانست اون وقت اون کافر است، لکن نوح علیه السلام ظن انه عند مشاهده تلك الاحوال، نوح فکر میکرد که فرزندم الان این احوال سخت را میبیند شاید ایمان بیاورد. و بلوغ السیل الربا ینزجر علم اما کان علی، وقتی که ببیند این سیلی را که اینقدر بالا داره میزنه از اون گذشتهش پشیمان بشه، منزجر میشه، بیاد ایمان بیاورد. به هر حال وقتی که گفت بچه چی جواب داد؟ کنعان قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء، گفت پناه میبرم، لا ارکب معکم، من با شما سوار نمیشم، بلکه پناه میبرم، الى جبل یعصمنی من الماء، به کوه بلندی که مرا از آب حفاظت کند. قال لا عاصم اليوم من امر الله، نوح گفت هیچ حفاظت کننده ای نیست از امر الله مگر کسی که خدا بر او رحم کند. و حال بینهما الموج، بین اینها موج حائل شد، در گفتگو بودند که فرزند را برد اون طرف انداخت. فکان من المغرقین، از غرق شوندگان شد. الا ای حال، کشتی نوح ادامه داشت، جاری بود و مردم غرق شدند تا اینکه روز موعد و فرود آمدن از کشتی فرا رسید. و قیل یا ارض ابلعی ماءک، گفته شد ای زمین ببلع، فرو ببر آبت را، آب روی زمین ایستاده بود. و یا سماء اقلعی، ای آسمان باز بیا، اقلی ای امسکی ان صب بالماء، بیشتر آب نریز، باز بیا. و غیض الماء، آب کم شد، کم آب کم شد. و قضی الامر، اون امر فیصله شد، امر عذاب. و استوت علی الجودی، و کشتی بر کوه جودی ایستاد. جودی گفتن هو جبل بالموسل، بعضی گفتن در موسل عراق است، بعضی گفتن در شام است. و قیل بعدا للقوم الظالمین، از سوی الله گفته شد که هلاکت یا دوری از رحمت برای قوم ظالم، قومی که ستمگر و بر خود ظلم کرد، عذاب آورد برای خودش، عذاب را خواست. حال نوح علیه السلام پیش خدای خودش مناجات میکند درباره فرزند. و نادا نوح ربه، نوح رب را فراخند، فقال رب ان ابنی من اهلی، بار اله همانا فرزندم از اهل من هست، و ان وعدك الحق، همانا وعده تو یا الله حق است، و انت احکم الحاکمین، بهترین فیصله کنندگان تو هستی. قال یا نوح انه ليس من اهلك، اینو این از اهل تو نیست، انه عمل غیر صالح، همانا این عملش عمل صالحی نیست، عملش غیر صالح است. فلا تسألنی ما ليس لك به علم، از من نخواه، سؤال نکن اون چیزی که علمش را نداری. اینی اعیدک ان تکون من الجاهلین، من موعظه می کنم تو را که از جاهلین نباشی. لذا جهل را در خود را نده. نوح علیه السلام معذرت خواهی کرد، قال رب اینی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم، بار اله من پناه می خواهم از اینکه سوال کنم چیزی را که علمش را ندارم. و من نمیدونستم، و الا تغفر لی و ترحمنی، اگر تو مرا مغفرت نکنی و بر من رحم نکنی، اکم من الخاسرین، خدای من از زیانکاران میشوم. الا ای حال، خاتمه داستان هست، آخر قصه هست. خدا به نوح گفت که قال یا نوح اهبط بسلام مننا، پایین بیا از کشتی به سلامتی از جانب ما، و برکات علیک، و برکات الهی بر تو و علی امم من معک و بر امتهایی که از اونایی که با شما هستن، یعنی بقیه گروه ها. و امم سنمتعهم، و همچنین گروه های دیگری، امت های دیگر هستن که در دنیا از نسل از اولاد شما که ما اونها را در دنیا بهرگیری میدیم، متاع میدیم. ثم یمسهم منا عذاب علیم، سپس از جانب ما به اونها عذابی دردناک میرسد. خلاصه بعد از اینکه داستان نوح علیه السلام تمام شد، خداوند عزوجل جمله معترضه‌ای برای صداقت رسول الله بیان می‌فرماید که وجه استدلال را شما خوب می‌دانید. نوح چندین قرن جلوتر بوده و پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم، نبی مکرم، هم نه علم داشت قبل از آن، نه تاریخ خوانده بود، نه کتاب بلد بود تا که واقع نوح را در جای بخواند. ولی حال که اینطور دقیق حتی مواعظ نوح را هم بیان می کند و چنه زدن نوح را در باره فرزندش، همه جزئیات را، این به دلیل این است که بر پیغمبر خدا وحی می آمده، از طریق وحی داره میگه. پس این دلیلی هست بر صداقت رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله می فرماید تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، این از اخبار غیب هست که ما وحی میکنیم به سوی تو. ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، شما و قومت نمیدانستی قبل از این درباره نوح و قوم نوح. فاصبر ان العاقبه للمتقین، پس ای پیغمبر من تو صبر کن کما صبر نوح. نوح صبر کرد، نوح پیکر صبر و شکیبایی هست. صبر و تحمل را از نوح یاد بگیر. ان العاقبه للمتقین، این قاعده الهی است، همان انجام نیک و عاقبت محموده برای متقیان است، اهل تقوا است. و الى عاد اخاهم هودا، عرض کردم هفت تا واقعه هستند، این داستان دوم هست. الله می فرماید و الى عاد اخاهم هودا، به سوی قوم عاد ما فرستادیم برادرشان هود را. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ای قوم عبادت کنید الله را، آن اللهی که بغیر از او هیچ معبودی برای شما نیست. ان انتم الا مفترون، شما نیستید مگر افترا گویندگان، افترا گفتید در عقیده، در عقیده شرکی از خود چیزهای درست کردید. یا قوم لا اسألكم علیه اجرا، همه انبیا همین میگویند، نوح هم میگفت، اینجا عاد قوم حضرت هود هم میگوید. ای قوم من از شما سوال نمی کنم بر این تبلیغ هیچ اجری، مزدی، پاداش. این اجری الا علی الذی فطرنی، اجر و پاداش من نیست مگر بر آن ذاتی که مرا پیدا کرده. افلا تعقلون، آیا شما خرد ندارید؟ شما فکر نمی کنید که به حقیقت برسید؟ و یا قوم استغفروا ربکم، اینجا حضرت هود علیه السلام هم تشویق می کنه به استغفار. ما در درس دو روز گذشته هم خواندیم که نوح علیه السلام هم گفت یا قوم استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم بی اموال و بنین. اینن شبیه اون هست موعظه حضرت هود، چون این مواعظ بنابر وحی الهی هست، مثل هم هست. لذا الله می فرماید و یا قوم استغفروا ربکم، ای قوم من از ربتان مغفرت بطلبید. ثم توبوا الیه، سپس رجوع کنید به سوی پروردگار، توبه کنید. یرسل السماء علیکم مدرارا، می فرستد آسمان را بر شما ریزان، یعنی اگر توبه صادقانه بکنید آسمان بارانها را بر شما می ریزد. و یزدکم قوتاً الى قوتکم، می افزاید در شما الله عز و جل نیرو توان به قوت گذشته شما. ولا تتولوا مجرمین، شما بر نگردید جرم کننده، یعنی از توحید و از ایمان. اما قوم حالیش نبود، قوم متوجه نبود این حرفا یعنی چه. قوم گفت که قالوا یا هود ما جئتنا ببینت، شما پیش ما یه معجزه خاصی و بیانه خاصی نیاوردید، و ما هم به خاطر شما خدایان خودمون را ترک نمی کنیم، و ما نحن بتاریکی آلهتنا عن قولک، ما بر اساس قول تو و بنابر قول تو و بسبب قول تو خدایان خودمون را ترک نمی کنیم، و ما نحن لک بمؤمنین، ما نسبت به تو ما به تو ایمان نداریم، یعنی و ما نحن لک بمصدقین، ما تو را تصدیق نمی کنیم، تو را تایید نمی کنیم. این نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بالسوء، این مقوله مشرکین است، حماقت قوم. ما نمی گوییم مگر میگیم اعتراك، ای اصابك، زده تو را بعضی از خدایان ما بالسوء، به بدی زده، یعنی تو را دیوانه کرده، العیاذ بالله. لذا حضرت هود علیه الصلاه و السلام در مقابل این بی ادبی های گستاخان چه جواب بده؟ قال انی اشهد الله، من خدا را گواه میگیرم، و اشهد شما هم گواه باشید، انی بری مما تشرکون، من بری هستم از آنچه که شما شریک خدا قرار میدهید، از شرکای شما، از خدایان باطل شما من بری هستم. من دونه فکیدونی، بغیر از الله هر کس را دارید با من مکر بکنید، یعنی بر علیه من تدبیر کنید، جمیعا همه شما، ثم لا تنظرون، سپس اصلا به من مهلت ندهید. چرا؟ چون من توکلم به ذات الله است. اینی توکلت علی الله ربی و ربکم، همانا من توکل کردم بر الله که رب من و رب شماست، ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها، هیچ موجود زنده نیست مگر خداوند ناصیه او را میگیرد، پیشانی او را میگیرد، یعنی یصرفها کیف یشا و یمنعها عمن یشا. قرطبی میگه هر جایی که خدا بخواهد از این دابه استفاده می کند، یعنی هر جا که، بله هیچ دابه ای نیست مگر خدا پیشانی را گرفته، معنیش اینه که برای این دابه و برای امثال این دابه هر نفع و هر ضرری هست از جانب الله است. ولا نفع ولا ضرر الا بالله جلال، همین جانبش. ان ربی علی صراط مستقیم، بدون شک رب من بر صراط مستقیم است، ای ان ربی علی الحق لا یعدل عنه، رب من از حق عدول نمی کند، بر حق است. فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به، اگر اینها اعراض کنند، روی گردانی کنند، به اونها اعلام بکن که من به شما رساندم آن پیامی که برای اون پیام من فرستاده شدم به سوی شما. و یستخلف ربی قوما غیرکم، رب من قومی غیر از شما را میارد اگر شما را هلاک کند. ولا تضرونه شیئا، شما ضرری به او نمی رسانید. ولا تضرونه شیئا، شما نمی توانید به خدا ضرر برسانید. ان ربی علی کل شیء حفیظ، رب من هر چیزی را حفاظت کرده، از هر چی محافظت میکند. بالاخره وقتی که هود علیه الصلاه و السلام تبلیغ بلیغ را بیان فرمود، حق توحید و یکتا پرستی را اعلام فرمود، قوم نپذیرفتند، قوم که نپذیرفتند وعده عذاب الهی آمد. ولما جاء امرنا، زمانی که امر ما آمد، دستور ما آمد، دستور عذاب، نجینا هودا، ما هود را نجات دادیم، والذین آمنوا معه برحمت منا، آنانی که با او ایمان آورده بودند نجات دادیم به سبب رحمتی، سبب حقیقی نجات همینه، به سبب رحمتی از جانب خودمان، و نجیناهم من عذاب الغلیظ، اونها را از عذاب سخت هم عذاب نجات دادیم. خلاصه این عذاب که آمد، من له النجات و من له العذاب مشخص شد. من له النجات پیروان هود بودند و من له العذاب مخالفان هود. و تلک عاد جحدوا بآیات ربهم، الله می فرماید این عاد است که آیات رب را انکار کرد و عصوا رسله و رسول الله را نافرمانی کرد، و اتبعوا امر كل جبار عنید، اینها پیروی کردند از هم امر هر انسان جبار ظالم و سرکش، یعنی قوم از سرکش ها، از ظالم ها، از رؤسای کفر و شرک فرمانبری داشتند. و اتبعوا فی هذه الدنیا لعنتا، دنبال اونها قرار گرفت در این دنیا لعنت، و یوم القیامه و در روز آخرت هم اونها ملعون شدند لعنت خدا. الا ان عادا کفروا ربهم، الله می فرماید خبردار، قوم عاد نسبت به ربشان کفر کردند. کسی که نسبت به ربش کفر بکنه همین بعد و همین دوری. الا بعدا لعاد، قوم عاد، قوم هود، برای عاد که قوم هود باشد، برای او دوری از رحمت، برای او عذاب خدا، همینی که از رحمت خدا دور شد. و الى ثمود اخاهم صالحا، این واقعه سوم هست که برای که عذاب الله فرستاد برای قوم این ثمود. الله تعالی در ارتباط با این قوم می فرماید و الى ثمود اخاهم صالحا، بعد از قوم عاد نوبت قوم ثمود بود. بیشتر چون این اقوام بیشترین عذاب را و بیشترین عرض کنم که بدبختی ها را اینها تحمل کردند، تقریبا در هر سوره قرآن مجید از اینها یادآوری شده، از نوح، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط و فرعون، بیشترین پنج تا. الله می فرماید و الى ثمود اخاهم صالحا، بسوی ثمود برادرشان صالح را ما فرستادیم. قال یا قوم اعبدوا الله، ای قوم فقط الله را عبادت کنید، ما لكم من اله غيره، برای شما هیچ معبودی غیر از خدا نیست. هو انشأكم من الارض، اون ذات، ذاتی است که شما را از زمین آفرید، و استعمركم فيها، در همین زمین شما را آباد کرد، فاستغفروا، فقط از او معافی بطلبید، از او آمرزش گناهانتون را بطلبید، ثم توبوا الی، سپس به سوی او برگردید. ان ربی قریب و مجیب، پروردگار من قریب است، هر کسی صداش بزرود میشنود، و اجابت کننده مستغفر است، کسی که مغفرت بطلبد. اما قوم هم انکار کرد و صالح علیه الصلاه و السلام را توهین کرد. قالوا یا صالح، ای پیامبر خدا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قبل از این تاریخ در میان ما تو مرجو بودی، یعنی مورد امید بودی، ما به تو امیدها داشتیم، ما گفتیم در آینده یکی از نخبگان و یکی از کسانی که میتونه ریاست و سیادت این قوم را بگیرد تو هستی. اتنهانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، اما الان آمدید ما را من میکنی از اون چی که پدران ما عبادت کردند. و اننا لفی شک مما تدعون الیه مری، همانا ما در شک هستیم از اون چی که ما را فرا میخوانیم به سوی اون. مریب یعنی سرگردان، شکی که انسان تو اون شک سرگردان و پریشان بشه. اما صالح علیه الصلاه و السلام هم میفرماید که ای قوم این نبوت خداست به من داده. قال یا قوم ارائیتم ان کنت على بینه من ربی، ای قوم اگر من بر بینه باشم از طرف ربم و آتانی منه رحمه و رب از جانب خودش به من رحمتی بدهد. ببینید و آتانی منه رحمه، نوح علیه السلام هم همین را گفت و آتانی رحمتا من عنده، این رحمت به معنی نبوت است. درباره خضر که موسی علیه السلام رفت پیشش در سوره کهف ان شاء الله میخوانیم، یک اختلافی هست که آیا خضر نبی بود یا ولی بود. اونجا بیشتر مفسران معتقدند خضر نبی بود. به چه دلیل؟ دلیلش همینه. اونجا خداوند نسبت به خضر گفته و آتیناه رحمتا من عندنا، به او رحمتی از جانب خودمان دادیم. الان ببینی همین کلمه برای نبوت به کار برده میشه، و آتانی منه رحمه، خدایی که از جانب خودش به من رحمت داده، یعنی نبوت. رحمت یعنی چه؟ فمن ينصرني من الله ان عصيته، چه کسی مرا یاری میکند از عذاب خدا اگر او را نافرمانی بکنم. فما تزیدوننی غیر تخسیر، ای قوم شما نمی افزایید در من بغیر از خساره را. شما می خواهید من خدا را نافرمانی بکنم؟ اونها از حضرت صالح ناقه خواستن، معجزه، اون معجزه هم آمد، اما می خواستن به اون ناقه که از آیات الهی بود توهین بکنند. و یا قوم هذه ناقه الله، ای قوم این ناقه و شطر الهی هست، لکم آیتا، برای شما یک آیه و یک دلیل هست، فذروها تأکل فی ارض الله، الان با این شطر کار داشته نباشید، این کارش را کرد، این به عنوان یک معجزه ظاهر شد، الان بگذارید که بخورد در زمین خدا. ولا تمسوها بالسوء، معلوم میشه که اونها برای حیوانات اونها مشکل درست شده بود، و شما دست نزنید این را به بدی، یعنی اراده قتلش را نکنید، که فیأخذکم عذاب قریب، اون وقت عذابی که نزدیک هست موعدش، اون میآید و شما را میگیرد. اما الله میفرماید اینها توهین کردن شعائر الله را، فعقروها، آن را از پای درآوردند، فقال تمتعوا في داركم ثلاثه ايام، الله به آنها گفت تمتعوا، بهره بگیرید از مادیات از زندگی دنیا در خانه هایتون سه روز، ذلك وعد غير مكذوب، این وعده بود از طرف الله عز وجل که دروغ نبود، یعنی خدا سه روز بهشون مهلت داد، تو خونه ها نشستم، بعد از سه روز عذاب آمد. عذاب چی بود؟ فلما جاء امرنا نجينا صالحا، وقتی که امر ما آمد، امر ما یعنی بالعذاب، ما نجات دادیم صالح را، والذین آمنوا معه برحمت منا، و همچنین کسانی که ایمان آورده بودن با او به سبب رحمتی از جانب خودمان، و من خزی یوم اذ، و خداوند عز و جل می فرماید از رسوایی اون روز نجاتشون دادیم. ان ربک هو القوی العزیز، بدون شک رب تو قوی هست، هر کاری را انجام میده و غالب هست بر اساس غلبه و حکمت. و اخذ الذین ظلموا الصیحه، گرفت کسانی را که ظلم کرده بودند صیحه. صیحه فریاد جبرئیل مراد است. صدایی که جگرهایشون را پاره کرد مراد است. خب در آیه دیگه اگر رجفه آمده، رجفه هم با صیحه در تناقض نیست. رجفه یعنی زلزله. قبلا هم خدمت شما عرض کردم که بسیاری از مفسران معتقدند هر دو عذاب همزمان آمدند، یعنی از بالا و پایین احاطه عذاب بودند. از پایین هم زلزله بود، تخریب، از بالا هم صیحه و فریاد. فاصبحوا فی دیارهم جاثمین، اینها افتادند، گشتند در خانه هایشان به زانو افتاده. کعلم یغنو فیها، همه افتادند و مردند، گویا فایده ای نبردند در این زمین. الا ان ثمود کفروا ربهم، خبردار، ثمود یعنی قوم ثمود کفر کردند با ربشان. الا بعدا لثمود، برای این قوم دوری از رحمت الهی. خب این واقعه سوم بود مربوط به قوم حضرت صالح یعنی قوم ثمود. الله عز و جل اینها را هم به وسیله صیحه جبرائیل و به وسیله رجفه و زلزله در زمین اینا را الله هلاک کرد. حال داستان چهارم متعلق به ابراهیم علیه الصلاه و السلام. ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى، ابراهیم علیه الصلاه و السلام پیش رسول ما، ببخشید رسول ما پیش ابراهیم آمدند. منظور از رسول چیه؟ فرشتگان، فرشتگانی که به منظور مژده برای ابراهیم، برای فرزند و اولاد بخشیدن به ابراهیم از طرف خدا مأموریت یافته بودند، و فرشتگانی که به منظور عذاب قوم لوط ابتدا پیش ابراهیم آمدند، اون رسول و فرشتگان و فرستادگان. پس معلوم میشه که برای فرشتگان کلمه رسول هم استفاده میشه. آمدن همراه با مژده، مژده اسحاق. قالوا سلاما، ای سلمنا سلاما، این تفسیرش را ما قبل خواندیم، فقط به ترجمه بسنده بشه. قال سلام، ابراهیم گفت سلام، ای سلام علیکم. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، نماندند، نماند ابراهیم تا اینکه آورد گوساله‌ای که کباب شده بود جلویشون گذاشت. اونا تعجب کردن این چیه. ابراهیم علیه الصلاه و السلام دید که دستشون تکان نمیخوره، گفت چرا شما نمیخورید؟ احساس خطر کرد، گفت که اینها نیایند و به من ضرری نرسانند. فلما را ایدیهم لا تصل الیه نکرهم، زمانی که دید دستهایشان لا تصل، نمیرسد به اون، یعنی دست تکان نمیدهند، نکرهم، ناپسند داشت آنها را، یعنی از اونها احساس خطر کرد. و اوجس منهم خیفه، واجس میگن در دل احساس کردن، در دلش احساس کرد از اونها خوف. اینا همه قبلا استدلالات را از این داستان ها عرض کردم. این داستان دلالت میکنه ابراهیم هم غیب نمیدانست، فرشتگان هم غیب نمیدانستند، لوط هم غیب نمیدانست. لذا الله میفرماید قالوا لا تخف، گفتن نترس. این طبیعیه، اینکه عرض کنم اینها ما غذا نمیخوریم، ما فرشته هستیم، فرشته ها نمیخورند. انا ارسلنا الى قوم لوط، ما برای عذاب قوم لوط فرستاده شدیم. فرشته ها وقتی که خودشون را معرفی کردند، حضرت ساره زن ابراهیم اونجا بود، شاید پشت دیوار بود، پشت پرده بود. وقتی که متوجه شد که فرشته ها هستند آمد جلو. و امرأته قائمة فضحكت، خندید، خندید اونجا و ایستاده بود. فبشرناها به اسحاق، ما او را مژده دادیم به اسحاق که اسحاقی از تو متولد میشه و من وراء اسحاق یعقوب، بعد از اسحاق هم پیامبر یعقوب، اینها همه پیامبران الهی هستند. این زن اظهار تعجب کرد، قال یا ویلتا، یا ویلتان کلمه اظهار تعجب است، یعنی عجیب است که اعلد و انا عجوز، آیا من بچه به دنیا میام، میارم در حالی که من پیرزنم، و هذا بعلی شیخ، و این شوهر من هست که پیر هست، ان هذا لشیء عجیب، این عجیب است، یعنی خارق العاده هست، یکی از معجزات است. فرشتگان گفتن که در کارهای الهی از این کارها فراوانه. قالوا اتعجبین من امر الله، آیا شما تعجب میکنید از امر الهی، یعنی از قدرت و از عذاب الهی؟ رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، رحمت الله و برکات الهی بر شما بادا ای اهل بیت، انه حمید مجید، همانا پروردگار ستوده شده هست و پروردگار بسیار بزرگ است، الله بهتر میداند کارهایش را. فلما ذهب عن ابراهیم الروع، وقتی که خطر دور شد، روع میگویند که از کنم ترس را، خوف را، و جاءته البشرى، مجده آمد، مجده بالولد، به فرزندش، نسبت به بچهش. الان ابراهیم شروع کرده با ما در باره قوم لوط جر و بحث می کند که عذاب نیاد. یجادلنا فی قوم لوط، با ما جدال می کرد در قوم لوط، در باره قوم لوط. چرا این علت است؟ ان ابراهیم لحلیم اواه منیب، چون ابراهیم حلیم بود، حلیم بردبار، اواه نرم دل، منیب رجوع کننده حق. اما ما به ابراهیم اینطور تفهیم کردیم، یا ابراهیم و اعرض عن هذا، گفتیم ای ابراهیم از این اعراض کن، یعنی این خواسته را مطرح نکن که این فیصله شده است درباره عذاب قوم لوط. انه قد جاء امر ربک، امر پروردگار آمده، به سر رسیده، آماده باش. و انهم آتیهم عذاب غیر مردود، و پیش اینها عذاب میاد که دیگر رد نمیشه، برو برگشت نداره. ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم و ضاق بهم ذرعا، خلاصه از پیش ابراهیم خداحافظی کردن، به سوی لوط رفتن، محل عذاب. وقتی که پیامبران ما پیش لوط رفتن، فرستادگان ما، لذا سیء بهم، به سبب اونها غمگین شد حضرت لوط. و ضاق بهم ذرعا، ذرعا اینجا به معنی قلبن هست، یعنی قلبش گرفت، دلش تنگ شد. و ضاق بهم ذرعا ای صدرا، ابراهیم علیه الصلاه و السلام از نظر دل و قلب و سینه یک مقدار گرفته شد، لوط علیه السلام ببخشید، چون مهمان داشت و این قوم قوم بدفعل و بدکاری بود، هم جنس باز بودند و اینها دنبال این نوع افراد بودند. وقال هذا يوم عصيب، با خود گفت این روز روز سختی است. خب چکار بکنم که مهمانانم را نجات بدهم؟ در مقابل قوم استادگی کرد. و جاءه قومه يهرعون اليه، قومش می آمدن در حالی که می دویرن به سوی او. و من قبل كانوا يعملون السيئات، قبل از این هم کارهای بد و کارهای سیء انجام میدادم. قال یا قوم هؤلاء بناتی، لوط علیه الصلاه و السلام بنات خودش را تقدیم کرد. بنات به چه معنا؟ سیئات همون لوات است، هم جنس بازی است. بنات بعضی گفتند هر کسی که پیغمبر باشد تمام زنان اون ملت دختران او هستند، و یک پیغمبر نه بلکه یک رئیس جمهور، یک عرض کنم کسی که در صدر مملکت است، همه زنها را دختر خودش می نامد. لذا اینجا بناتی به همون معنا هست، یعنی ای قوم اگر شما نیاز جنسی دارید برید جنستون را با دختران من که زنان شما باشند با اونها برآورده بکنید نیازتون را. چرا چنان کار غیر انسانی و غیر فطری انجام میدید؟ هن اطهر لکم، آن بنات من پاکیزه تر هستن برای شما. بعضی گفتند نه، اینجا ایثاری کرد لوط علیه السلام، چون لوط دختر داشت، به قوم گفت حتی من آمادم تا این اندازه قربانی بدم که دخترانم را به عقد شما در بیارم، ولی شما با من نکنید این کار را، این مهمانان من هستند، مرا جلوی مهمانان شرمسار نکنید. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، از خدا بترسید و مرا رسوا نکنید در باره مهمانان. الیس منکم رجل رشید، آیا نیست در میان شما یک مرد فهمیده؟ رشید به معنی عاقل، فهمیده. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، اونها گفته ای لوط تو میدانی که ما در دختران تو هیچ حقی نداریم، یعنی من حق من حاجت، هیچ نیازی ما اونجا نداریم. و انك لتعلم ما نريد، و میدانی هم ما چه میخواهیم، از عزم و اراده ما خبر داریم. لوط علیه السلام اینجا تمنا کرد، اینجا احساس کرد که قومی ندارد، پشتیبانی ندارد. لوط علیه السلام با ابراهیم از شام هجرت کرد، از عراق هجرت کرده بود و اینجا آمده بود. لذا گفت که قال لو ان لی بكم، این لو تمنی هست، تمنا می کند، کاش برای من بود قوتا قدرتی او آبی الى رکن شدید، یا اینکه من پناه می بردم به قبیله محکم، کاش قدرتی داشتم یا سپاهی و سربازانی، قبیله که با اینها می جنگیدم. قالوا یا لوط انا رسول ربک، اونها گفته ای لوط ما فرستادگان رب تو هستیم. فرشتگان الان دارن خودشون را معرفی می کنند، ما فرستادگان رب تو هستیم، نگران نباش. لن یسیلو الیک، هرگز اینها به تو نمی رسند، پس شما راه را باز کن. لوط علیه السلام خوشحال شد، راه را باز کرد، از جلوی قوم دور شد، قوم هجوم آوردند، حمله ور شدند. اما شما خواندید که الله عز و جل چشمهای اونها را گرفت، دیدشون را از دست دادند، بینایشون را از دست دادند. وقتی که به طرف این فرشتگان رفتند دیگه نمی دیدند، کسی را، جایی را نمی دیدند. الله می فرماید فأسر بأهلك بقطع من الليل، فرشتگان به لوط علیه السلام دستور دادن ببر اهل و عیالت را به تکی از شب، یعنی به نیمه شب، پاس شب. ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، هیچ کسی از شما التفات به پشت داده التفات نکند، به پشت یعنی پشت سر خودش را نگاه نکند مگر همسر شما که او باید بماند. الا امرأتک استثناء از فأسر به اهلک هست، اهل خودت را ببر، الا امرأتک مگر زنت را نبر. چرا؟ زنش منافق بود. انه مصیبها ما اصابهم همانا اون شان این است که به او میرسد آنچه که به بقیه قوم میرسد، یعنی به اون هم عذاب میرسد. ان موعدهم الصبح، لذا الان اینا که نابینا شدن همین طور میمانند تا صبح. صبح ما همه قریه را سرنگون میکنند. الیس الصبح بقریب؟ این استفهام تمنی است، تمنا دارد که کاش صبح نزدیک بود. ای صبح نزدیک نیست؟ از بس که این پیغمبر خدا زجر دیده بود و شکنجه از دستشون، از شب تا صبح برایش دیر بود. الله می فرماید فلما جاء امرنا جعلنا عالیها، زمانی که امر عذاب آمد ما قرار دادیم عالیه این روستا را، بالا را به پایین و پایین را به بالا سرنگون کردیم. و امطرنا عليهم عالیها سافلها و امطرنا عليهم حجارتا من سجیل منضود. بله، الله عز و جل می فرماید که دو تا عذاب ما فرستادیم، یکی این که سرنگون شدند و دوم این که سنگ باران کردیم اونها را. و امطرنا عليهم حجارتا من سجیل، سجیل اصلش هست سنگل، این معرب هست فارسی هست، و منضود معنیش هست ته به ته سر هم، یعنی خدای عز و جل اینها را که اینها درست برنامه ریزی شده مرتب منظم برای هر یکی تعیین شده بودن، مصومتن عند ربک، نزد پروردگار اینها نشانی شده بودن. به چه معنا؟ به این معنا که برای هر یکی از افراد قوم سنگی تعیین شده بود که این سنگ باید به او بخورد. مصومتن بعضی گفتن اسمایشون نوشته شده بود، مصوبه معنی نشانی هست، یعنی اسمایشون نوشته بود این سنگ مال فلان، این سنگ مال فلان. اونها همونطور به روی کنترل خاصی که داشتن میرفتن به همون افراد اصابت میکردن. یه مقداری فهم این دو نوع عذاب که با هم تناسب ندارن مشکله، که وقتی که روستاهایشون سرنگون شد، خب این قوم زیر آوارها سنگها چطور به اونها اصابت کرد؟ مفسرین نوشتند که زمانی که جبرئیل امین روستای صدوم و شهر صدوم را به طرف آسمانها برد و از اونجا سرنگون کرد، در همین مسیر که می افتادن سنگها اصابت کرد. سنگها در جو، در فضا، در هوا برای هر کسی که تعیین کرده بودند به اون که سنگ میخورد اون را مثل یک حالت انفجاری بدنش را تمام پشم میکرد و بدنش را له میکرد. و عرض کردم خدمت شما که سنگ ها مثل بلا تشبیه بمب ها و موشک های امروز که کنترل شده میفرستند، وقتی که میخواهند بفرستند یک آدمی در فلان کو بالا هست یا پایین هست یا داخل غار هست، به همون صورت کنترل شده این موشک، این بمب میره و به همون فرد اصابت میکند. سنگ ها چنین حالتی داشتن، برای هر فردی تعیین شده، کنترل شده از جانب الله. و ما هی من الظالمین ببعید، و این روستاها از ظالمین یعنی از اهل مکه دور نیستند. برند ببینند، عبرت بگیرند و ببینند خدا با مخالفان و با دشمنان چیکار کرد. و الى مدین اخاهم شعیبا، الله عز و جل واقعه پنجم را بیان می فرماید، ششم را بیان می فرماید که این در رابطه با قوم مدین است، قوم حضرت شعیب علیه صلات و السلام. اینها هم قبلا مرضشون را خواندید، علاوه از شرک اینها در کیل و وزن خیانت میکردند. و الى مدین اخاهم شعیبا، به سوی مریم مدین ما فرستادیم برادرشان شعیب را. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ای قوم فقط الله را پرستش بکنید، برای شما هیچ معبودی غیر از الله نیست. ولا تنقصوا المكيال والميزان، در کیل و وزن شما کوتاهی نکنید، خیانت نکنید در معامله و داد و ستد با مردم. اینی اراکم بخیر، من میبینم شما را بخیر، یعنی اگر این کار را کردید این ترغیب است، و اگر نکردید و اینی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، من میترسم بر شما عذاب روزی که احاطت کننده همه شماست. قالو یا شعیب و یا قوم اوف المکیال و المیزان، تأکید عملی، ای قوم کیل و وزن را کامل بکنی، بالقسط، به انصاف، به عدل، خیانت نکنید. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، و شما کم نکنید در چیزای مردم، و کم نکنید در اشیای مردم، گندم بهشون میدید کامل بدید، برنج میدید کامل بدید. ولا تعثوا في الارض مفسدين، و در زمین فساد کننده نگردید. اینجا دو تا انقلاب را تاکید میکنه، یکی انقلاب عملی، یکی قلبی. عملتون را درست کنید در داد و ستد خیانت نکنید، قلبتون را درست کنید فساد نکنید. بقیه الله خیر لكم، یعنی اون چی که خدا برای شما باقی بگذارد بدون خیانت شما، بدون خیانت در کیل و وزن، اون چی که خدا برای شما باقی بگذارد بهتره برای شما. این کنتم مؤمنین، اگر شما ایمان دارید. ببینید بقیت الله یعنی چی؟ ای ما یبقیه الله لکم، آن چی که خدا برای شما باقی بگذارد بعد ایفاء الحقوق بالقسط، بعد از اینکه حقوق مردم را از نظر عدل و انصاف شما رعایت بکنید. مثلا اگر شما کیل کنید با خیانت، باید به جای 1 کیلو 900 گرم بدید، 100 گرم خودتون برای خودتون اضافه کنید، این برای شما برکت ندارد. اما به جای همون 1 کیلو کامل بدهید، سودی که خدا به شما میده اون بهتر است. مراد از بقیت الله همون سود حقیقی، ما یبقیه الله لکم بعد ایفاء الحقوق بالقسط، بعد از اینکه حقوق مردم را از نظر با انصاف شما ادا کردید. اکثر و برکتن، این برکتش بیشتر است، و احمد و عاقبتن، و از نظر عاقبت پسندیده تر است. مما تبقونه انتم لانفسکم، از اون چیزی که شما خودتون برای خودتون از راه کلک بگذارید، همونی که از راه درست خدا برای شما میگذاره بهتره. من فضل تطفیف به ظلم، که اینجا شما از آنچه که اضافی میشه، از تطفیف، تطفیف همینه میگه که در کیل وزن انسان خیانت بکند، از طریق ظلم شما بخواهید اضافه برای خودتون بگذارید، اون برای شما خیر و برکت نداره، همونی که خدا برای شما میگذارد. پس این است معنی بقیت الله. بعضی افراد شما دیدید که بعضی جاها این آیه را نوشتن بقیت الله، و مراد امام زمان میگیرن، میگویند بقیت الله اونه، بقیت الله الاعظم، در حالی که اگر مراد از این آیه، مراد از همین آیه امام زمان بگیرند، این تحریف قرآن است. اینجا شما میبینید ما قبل و ما بعد را، بحثی از چنین چیزی نیست، بحث درباره کیل و وزنه، درباره خیانت کردن در کیل و وزنه. یک آقای خیانت میکنه و گران فروشی میکنه، کم فروشی میکنه، کم را به جای زیاد میده، عرض کنم 10 لیتر به جای 15 لیتر میده، میخواد که 5 لیتر خودش از رای کلک، از رای خیانت، از رای کلاهبرداری برای خودش ذخیره بکنه. الله میگه نه، این برایت سودی نداره، این برایت بلایی میشه. همون که خدا برایت میگذاره، یعنی تو راست باش، تو خیانت نکن، تو 10 لیتر را به جای 10 لیتر بده، کیلو را به جای کیلو بده، هرچی که خدا برایت باقی بگذارد از سود، اون بهتر است از اون سودی که توش خیانت و کلاهبرداری است. پس بقیت الله به این معنا، به معنای امام مهدی نیست، معنای امام زمان نیست. اگر به اون معنا کسی بگیرد درست نیست. تحریف قرآن اینجا به این معنا آمده، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، آنچه که خدا برای شما باقی بگذارد بهتر است اگر شما مؤمن باشید. بله، و ما انا علیکم بحفیظ، من هم محافظ و نگهبان شما نیستم، من فقط شما را راهنمایی میکنم، ارشاد میکنم. اما اناد قوم را ببین، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک، از اینجا معلوم میشه که این پیغمبر زیاد نماز میخواند. خصلت پیغمبران است نماز زیاد میخوانند. قوم گفت ای قوم، ای شعیب، آیا نماز تو را امر میکند، وادار میکند به ما چنین دستوراتی میدی، ان نترک ما یعبد آباؤنا، اینکه ما ترک بکنیم آنچه که پدران ما عبادت میکردند، معبودان آبایی و اجدادی را ترک بکنیم، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ما کاری بکنیم در مالهای خودمون هرچی که ما میخواییم. یعنی تو نماز تو به تو میگه که ما را نگذار در مالهای خودمون تصرف بکنیم، مال مال خود ماست، تصرف میکنیم مال خود ماست، به کسی دیگه مربوط نیست. معنیش اینه نمازت به تو میگه اینقدر دخالت بکن در کارهای ما هرچی میفروشیم به هر قیمتی میفروشیم، شما ربط نداره. معنای سخنی قوم همین بود، او ان نفعل، یعنی اصلاتک تأمرک ان نفعل، آیا نماز تو را امر میکند که ما را میگه که ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اینکه انجام بدیم در مالهای خودمون آنچه که بخواهیم؟ نه، ما از تو حرف شنوی نخواهیم داشت، ما به آنچه که مصلحت ما باشد میکنیم. انک لانت الحلیم الرشید، این جمله مسخره هست، استهزاء است به شعیب علیه السلام. تو آدم بردبار و آدم عاقلی هستی، آدم رشیدی هستی، تو برای خودت باش، ما را نصیحت نکن. معنیش این میشه شعیب علیه السلام چی جواب داد؟ قال یا قوم ارائیتم ان کنت على بینت من ربی، ای قوم به من خبر بدهید اگر من بر بینه باشم، با دلیل باشم، دلیل داشته باشم، و رزقنی منه رزقا حسنا، عطا بکند به من رب من عطای زیبا. مراد از رزق خوردنی نیست اینجا، مراد از رزق حکمت و نبوت است که خدا به من نبوت داده، خدا به من رزق داده، و من هم نمیخوام برای شما دردسر ایجاد کنم و برای خودم هر جا با شما مخالفت کنم. و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عن، من نمیخوام که مخالفت کنم با شما به اون چیزی که من باز داشته شدم از آن، ولی خدا به من دستور داده، من خود حکم خدا را تأمین میکنم. این اريد الا الاصلاح ما استطعت، من اراده ندارم مگر اراده اصلاح را دارم تا جایی که بتوانم. و ما توفیقی الا بالله، توفیق من نیست مگر بر الله، این رفع عجب است، من خودم کاری نیستم، خودم توفیقی ندارم. علیه توکلت و الیه انیب، فقط بر ذات الله توکل کردم و فقط به سوی الله رجوع میکنم. و باز قوم خودش را میترساند، بیم میدهد. و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی، ای قوم شما را تحریک نکند مخالفت من، یعنی شما با من مخالفت میکنید، این مخالفت باعث بشه که شما از عذاب محفوظ نمانید، مخالفت باعث میشه که شما ایمان نیاورید، ایمان که نیاورید خدا عذابش را میاره، شما همه میسوزید. و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی، شما را تحریک نکند مخالفت من ان یصیبکم مثل ما اصاب، این که به شما برسد مثل آنچه که رسید قوم نوح، به قوم هود، قوم صالح، و ما قوم لوط منکم ببعید، قوم لوط هم از شما دور نیست. لذا شما برید نگاه بکنید آثار عذاب را، شهرهای اینها را که ویران شده به چه حالی گرفتار هستند. و استغفروا ربکم، از ربتان استغفار بطلبید، معافی بطلبید. ثم توبوا الیه، سپس به سوی رب رجوع کنید. ان ربی رحیم و ودود، به درستی که رب من رحیم مهربان است. ودود یعنی دوست داشتنی هست، ذاتی هست که با او باید محبت کرد. اما قوم بیچاره از ایمان که دور بودن، نمی فهمیدند حرفای شعیب را یعنی چه. قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول، ای شعیب ما نمی فهمیم بسیاری از اون چیزهایی که تو میگویی. و انا لنراک فینا ضعیفا، ما تو را حریف خودمون هم نمیدانیم، تو را در میان خودمون ضعیف میدانیم. و چرا خب ضعیف که هستم چرا مرا از بین نمیبرید؟ میگفتن چون که با شما خیشاوندی و فامیلداری داریم. و الا ولولا رحتک، اگر خیشاوندی تو نبود لرجمناک، تو را سنگسار میکردیم. و ما انت علینا بعزیز، تو بر ما هیچ نوع جایگاهی نداری، لذا هیچ نوع منزلتی مکانتی نداری، عزیز نیستی برای ما. میگه ای قوم، شعیب میگه ارحتی اعز علیکم من الله، آیا قومیت من برای شما از خدا هم پیش خدا از خدا هم عزیزتره؟ یعنی گاهی انسان با کسی محبت میکنه به خاطر خدا، گاهی به خاطر اینکه فامیل من است. شعیب میگه من باید محبوب شما به خاطر خدا باشم، نه به خاطر قومیت. اون خدایی که واتخذتموه وراءکم ظهریا، شما قرار دادید اون را پشت سرتان، یعنی خدا را شما نادیده گرفتید، فراموش کردید. ان ربی بما تعملون محیط، رب من به اعمال شما احاطه کننده هست، رب من میبینه شما چی کار میکنید. لذا حال آخرین جواب را شعیب به اونها میده و آخرین اتمام حجت را برایشان میکند. و یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، ای قوم سر جایتان عمل کنید، منم سر جای خودم عمل میکنم. سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزی، ان قریب شما میدانید چه کسی است که عذاب او را رسوا میکند. و من هو کاذب، شما میدانید که چه کسی است دروغگو، من یا شما. وارتقبوا انی معکم رقیب، شما منتظر باشید، منم با شما منتظرم. حال وقت عذاب. ولما جاء امرنا نجینا شعیبا، الله می فرما وقتی که امر عذاب آمد، دستور عذاب آمد، ما نجات دادیم شعیب را. والذین آمنوا معه برحمت منا، این نتیجه ایمان است. همچنین اصحاب شعیب، یاران شعیب و کسانی که ایمان آوردن با او، برحمت منا، این سبب حقیقی است. سبب حقیقی نجات چی بود؟ رحمت خدا بود، فضل خدا بود. و اخذت الذين، این نتیجه شرک و نافرمانی، گرفت کسانی را که ظلم کردند. الصیحه، صیحه یعنی فریاد آسمانی، آواز جبرئیل. فاصبحوا في ديارهم جاثمين، در دیار خودشان، در خانه ها و کاشانه های خودشان، به زانو و به دهان افتادند و سرید شدند. که لم یغنوا فیها، الله می فرماید گویا اینها زندگی نکردند در این دنیا، یعنی چنان زود گذر شد، زود تمام شد. الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، خبردار، دوری برای مدین از رحمت خدا. همین قوم شعیب، همان گونه که قوم ثمود دور شد از رحمت خدا. این اقوامی که برایشون عذاب میاد، اول خدا اونها را از رحمتش فاصله میده، یعنی لعن و نفرین میکند و بعدا برای اونها عذاب میآید. صدق الله مولا.